من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. او یقینا نونگا وحی اکرام صالح اسلام تا چی بوزتو بندیان زما بنی اسرائیل او وحا دید پارا جن سلار پا دریاب کی یبسن چی وچی لا تخافو درکن مایریگا دراگیری دود فرعون نام ولا تخشام او مایریگا دراگیری دود دریاب نام. پمیسر کی نئے اعلان شیو جب از موسیٰ علیہ السلام خبر ممانے خصو توائے امہ نلا حکمو کو جدا سی ملک کے پیاتی کے دل نہیں مناسب چکل آغی کے مسئلہ نکی گی دعوت پکے نچلی گی آغی ملک نہ ہجرت پکاری نلا حکمو کو موسیٰ علیہ السلام تا جدا مصر نہ ہجرتو کا او دا بنی اسرائیل ځان سرکا دا شپیش پی اوز ایدا سی او مقام تا چگی تا سحرائی سینا ویل شی دا یا عرب یولوی سحراو او مصر پریده فرعونیانو تا چدی پتی باندی اریگی چی موسیٰ علیہ السلام زمون نبادشاہی اخلی او زمون نملک اخلی نباد دی تے پریدے او تاستن حجرتو کہے موسیٰ علیہ السلام سرد بنی اسرائیل روان شو او دمی سر نووت کلا چې فرعونیان خبر شو ناغي اور پسې شو نمخه تا دریاب او رستو فرعونیانو بنی اسرائیل راگیر شو. موسی علیہ السلام ته فریاد کاو چې موسی انا لمدرکون مونږه خلاندې کړو فرعونیانو. موسیٰ علیہ السلام ورطوی چنا کلا نوم شرا گی رولے انما یا ربی سیادین ما سر اخپل رب شتا دے داغ مدد او نصرت شتا دے ما تبسلار خید دید نجات نحکم اوتوکو حزن انزر باسا کل بحر چوہا پدی امسا سرا دریاب فن فلقا فکان کل فرق کتو دل عظیم. دریاب ٹوٹے ٹوٹے شو معلومی گی دا چلارے بگڑیر جوڑی شوی التے کل فرق ویلی سور شعرا کے دلتوی طریقا چی او لاروان نو طریقن نکی رده جنس ته دین یو نشی اوسته دا اٹولو لارو لر شامل ده یقینا وحی کړو موږ موسی علی السلام ته چې بوزا بندیان زما د شپې شپې سرای اسری پشپیت لو تویل شي واللیل اذا یسر فضرب لهم طریقا او ها دزید پاره یولار ودریاب کی ابسن چکل داغی نو بلری شی نو بس اللہ و اقبل قدرت سروچه کی هوا پیو لگی نوربا پیو لگی او میری گا دراکی ریدو د فرعون نا درکن او میری گا دغرقی دو دا دریاب نا فاتباهم فرعون بجنوده پس اولگی دا پدی پسی فرعون سرا دخپل الاخکرون تکا بیئے استاز لیگلیو وخارونو کی چرا جمع شے موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل پسی بزو منگلی اگو سرا وستی دا مونږ د دینه په خطر کې یو مسروان شو ور پس او منزل مینز کې لګو ان اسرائیل چې روستو کاتنو لیدي چې راو رسیدو او دې کې الله حکم راو لګو موسی علی السلام ته چې ما دریاب ته حکم کړو او صرف تو امسارا پرید دیلا دکار کار دا پارا اللہ اسباب پیدا کری دی دا پارا با ام سببی بنی اسرائیل پوری واتو فرعونیان دریاب تراکس چو دکار اگی ہوئی چی بس تیار کار دی بنی اسرائیل بھی پوری واتو نمونگ با ام پی پوری وزو فغشیهم من الیم ما غشیهم پس پټکلل دی فرعونانو لرا د دریابنا ما غشیهم اغه اندازا چې پټکلیو ابهام د تعظیم د پاره چې داوی الله ته معلومات دي چې فرعونان د پازه سمره وبختلی وی ما غشیهم سمرو بورا گیر کلل ټول هلاک شو او فرعون او ټول خبرې دروغ شوې چې بنی اسرائیل ته به کله وی جما اوری کوم الا مارا وما هدی کوم الا سبیل الرشاد زه غوستاو د پاراغه خبره خوخوم چ په خپل پاره باندې سوچ او فکر وکما او زه تاسو ته ډیر د اصلاح لار خیم د نجات لار خیم دا د نجات لار وا چې ټولې لا وکړو دریا قلزم کې دنیا هم تباش و اخرت هم واذل فرعون قومه تبا برباد کو فرعون قوم خپل لرا و ما هذان دروغی و طویلیو خپل قوم رهنماییو نکړه خپل قوم له صحیح لار اونکتا داوی سمر لویا و دا داری زمانی دا باطل پر سحال چ داوی ته ګوره نو بس خلق لی ونی کړی اذمر ور پسې تابیداری چ نور توصیتو نه کوي امینتو نه کوي چې دا لار سیدا او دا سړی حق دی او دا جماعت هرځه ګوره بیا ورمان کوي دغه فرعون ویل خپل قوم ته چې تاسو ته سېلار خیم تاسو راهنمایي کوم ستاسو په دین باندې مغم جنیم په دنیا باندې هم الله یې سو نکړو دنیا کې یو مغیدا سه هلاک شو هغه له سبب شو کنه هلاکت خو الله راولي سبب خو لای کنه ځکه وی چې وا ظل فرعون قومه وما هدا قوم ټول دنیا کې گمراه کو صحیح لار نه منی کو اخرت کې هم سورہ قصص کې راځي یقدم قومه دغه سبب خپل قوم نه مخ کې رواني فاوردهم النار ولته به ورته ورسینو دنیا کې په بو باندې ورګټ کړل او آخرت کې او په ور باندې تو دې سړی نه خطرناک مرض خو نه ویلو تو دې سړی نه سوک نه جوړیږي او نه دا غي علاج تا دا فرعون دا څه وکړه قوم سره دا ظلم وکړو واقعی عزیز پورې بیان شو اللہ رب العزت دی بنی اسرائیل تا توجہ کی او دا غیغ نسل تا چیز مدینی نچاپی رابادو اہلی کتابو یہود نسواراو مغیبان دی خپل احسان خکارکی چی بنی اسرائیلو ما تاو سرڑیر احسانات کری دی غٹ غٹ احسانات لیکن ستاسو ییر شو یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ای بنی اسرائیل یقینا ما اخلاص کرے تاسو د دشمن ستاسو نا دا سمرا لوی احسان دی فرعون ناغی اس علاج نورتولا چیدن امونگا پس اخلاصی ہو خواه صرف اللہ سره علاج نو وعدناکم جانب التور الایمن وعده میکړی و تاسو سره داغي کوی تور د خې طرفه چې موسی علی السلام براشي او تاسو له کتاب راوړي زکا بی کتاب دین په دنیا کې دین نه ای او تاسو سره چې کتاب نشتا استاد دا حال لې چې کله یو قوم ته ګوره کله بل قوم ته ګوره اچې غي سکی نو تاسو موسی علی السلام نو مطالبه کوي چې مونږ له همدا څخه پکار دي دا دین بغیر د کتاب نه نه محفوظ کیږي نو ادم اکلیو تاسو سره چې موسی علی السلام باندې لګور وځو د پاره سلوخت ورځ د پاره تاسو نه جدا شي او کتاب براوړي تورات براوړي او دریم ونزلنا علیکم المن والسلوى مونگ نازل کری دی پتا سبان دی دخورا کو سکاک دا پارا من او سلوان چی دا بل چالی دلی امنا دی بستر کو باند آسمانی نعمتونا پاگا سحرا کے چیغی کے دی انتظام نو دخورا کو نور اللہ تا علم دی چی دا نور انتظام آگی سنگا کو در حائش پاغذائی کی یا دا جامعہ و دا لباس الدا خدا سی مارکیٹو ناو بازارو ننو اس اللہ تا علم دے و ضرورت خوراک سکاکتا دے قدس ام لاستو دا کیناستو زینی پرشا و پالنگ نئی لباس نئی نور سنین وخت تیریږي او چې رزق نین وخت نتیریږي نو الله ځکه صرف د دې بیان نازل کړیو موږ پتا سبحان یو قسم ترنجبین او مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم اوی مونگ تاوستا چی خورے شیخ ناشنا دے خو خطرناک ندے دکہ انسان داغشی نا زن ساتی چلی دلے نئی چرے او یریگی تنوم چی ایسا نقصانی پکی واللہ رب العزت و تعام رکو چی کلو اجازت تاستا خورے داغینا اغا صفا و ستر رزقو چی درکلے میں تاستا ولا تتغو فیم پدی کے سرکشی مکوے پدی کے بغاوت مکوے پدې کې د الله د حکمونو او د حدودو تجاوز مکوي څنګه تاسو تویلي کړه چې دې کې به بل سره باندې یتینه کوي دې کې وا مالدار او غټ خلق من نه کوي د نورونه چې دا زمونږ دی او دې په حقیقت نشته دی ولا تطغوا فی مخلوق باندې ظلم زیاتې دي د طغیان وې فیحل علیکم غضبی پس نازل وشي پتا سبحان دې زما قهر او غضب چې عذاب دې غضب د الله عذاب طویل شي ځکه نه شکرې به وشي او نه شکرې د وجه نه عذابونه راغلي دنیا کې کنه ومن یحلل علی غضبی فقد هوا هغه څوک چې نازل شي په هغه باندې قهر او غضب زمان نو هلاک شو ویرول چې نعمت آسمانی نعمت ته ډېر قیمتي دی او یواز غذا نه ده بلکې علاجوم ده مرزونه بني انا وکي تاسو ته تکلیف شته ده کړهو شته ده بغیر د مهنت او مشقت نه تاسو ته حاصل لې ولیکن دا شرطونه کې خودل چې دې کې به یو بل سره جګړه نه کوي ظلم زیاته ونه کوي ورن عذاب در بای نازل شنو اللہ رب العزت وی زما عادتو او زما خوی دانه دی چې دا عذاب نازلو بلکې زما عادت دا دی و انی لغفار لمن تابا و آمنا و عمل صالحا ثم اهتدا بیشک ازو بخشش کون کے ماں کنی دنیا کے بغیر دا انبیاؤں نسوک دی چغید گناہ نپاکی واللہوی دا زکا جون تیری گی پی چیزا معافی کوم زبخنہ کوم اگی گناہو نہ کی او زبخنہ کوم کلو یعمل علی شاکلته خودی دے کی شرطو نا ڈیر کلی دی وینی لغف پارن او بیشک خام خواہ بخشش کون کے مان لیکن ہر چاہتا نا لمن تابا اگا چاہتا چی تو بیویستا دا شرکنا و آمنا ایمان راولا پا اللہ بندی پا وحدانیت سران و عمل صالحا او عملی شروع کو پا سنت باندی ثم اهتدا ابن کثیر معنا کی دی ثم اهتدا بے تر مرگ پوری هغه طریقه باندې عمل کو چې هغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو دا او دا ډیر قیمتي لفظ دی او دا قید احترازی دی ځکه دې سره تنډیر خلق واته چې دا غي دعوه خدا چې مونږ ایمان راولې مونږ اعمال کوو او په دې باندې ډېر لوی فخر کوو چې اعمالو کې ډېر لوی فضیلت ته کنا اعمال صالحہ الله رب العزت وی چې عمل کې فضیلت شته او هغه عمل چې هغه عمل د سنت او د جماعت ته کوم عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندګې کې کړی دی کدا او قول له او کدا او فعل له هغه طریقه چې داغه نفس صحابه کرام اختیار کړی دا چې باغې طریقې نو عمل الله تقبل له ثم اهتدى دا معنا واخر دعوانا.